स्वर्ग खंड अध्याय 92 गृहस्थ धर्म में भक्ष्य अभक्ष्य का विचार और दान धर्म का वर्णन। महामुनि वेदव्यास जी कहते हैं, हे द्विजवरों, ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण आपत्ति काल के बिना ही मोहवश या स्वेच्छा से शूद्र अन्न भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र योनि में जन्म लेता है। जो द्विज 6 मास तक शूद्र के कुसित अन्न का भोजन करता है, वह जीते जी ही शूद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। हे मुनीश्वरों, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जिसके अन्न को पेट में रख कर प्राण त्याग करता है, उसी की योनि में जन्म लेता है। नट, नाचने वाला, चंडाल, चमार, समुदाय तथा वेश्या, इन 6 के अन्न का परित्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाला, नाचने गाने वाले, लुहार तथा मरणाशोच से युक्त मनुष्य का अन्न भी त्याग देना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, अभिशाप ग्रस्त, सुनार, रंग मंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले, व्याध, वंध्या, रोगी, चिकित्सक अर्थात वेद या डॉक्टर, व्याभिचारणी स्त्री, हकीम, नास्तिक, देव निंदक, सोमरस का विक्रय करने वाले, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, पुरुष परित्यक्त, कृपण, झूठा खाने वाले, महापापी, शास्त्रों से जीविका चलाने वाले, भयभीत तथा रोने वाले मनुष्य का अन्न भी त्याज्य है। ब्रह्मद्वेषी और पाप में रुचि रखने वाले का अन्न तथा रोगी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। संतानहीन स्त्री, कृतिघ्न, कारीगर और नाजिर तथा परिवेता, बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करने वाले का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्विवाहित स्त्री तथा दिद्धिशु पति का अर्थात जो कामवश भाई की विधवा पत्नी के साथ संभोग करता है, उसे दिद्धुषी पति कहते हैं। बड़ी बहन के अविवाहित होने पर भी यदि छोटी बहन विवाह कर ले तो बड़ी बहन दिद्धुषी कहलाती है, उसका पति दिद्धुषी पति है। इन सभी का अन्न भी त्याज्य है। अवहेलना, अनादर तथा रोष पूर्वक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। गुरु का अन्न भी यदि संस्कार रहित हो तो वह भोजन करने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सारा पाप अन्न में स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। आर्थिक अर्थात किसान, कुल मित्र अर्थात कुर्मी, गोपाल अर्थात ग्वाला, 10 नाई और आत्मसमर्पण करने वाला पुरुष, इनका अन्न भोजन करने के योग्य है। कुशीलव, चारण और क्षेत्र कर्मक अर्थात खेत में काम करने वाले, इनका भी अन्न खाने योग्य है। विद्वान पुरुष इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेल में पकाई हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिल की खली और तेल, ये वस्तुएं द्विजातियों द्वारा शूद्र से ग्रहण करने योग्य हैं। भाटा, कमलनाल, कुसुम्भ, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोंद का त्याग करना चाहिए। शात्रक तथा यंत्र से निकाले हुए आसव आदि का भी परित्याग करना उचित है। गाजर, मूली, कुम्हाड़ा, गूलर और लौकी खाने से द्विज गिर जाता है। रात में तेल और दही का यतन पूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठा और नमकीन अन्न नहीं मिलना चाहिए। जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो गई हो,

गृहस्थ को अन्न ही देना चाहिए। उसे देकर मानव परम गति को प्राप्त होता है।